önemli olan iki şey var. Bir, yapılan şeyin dinin ruhuna aykırı olmaması. Kitap sünnetle tıpatıp örtüşmesi meselesidir bunu. Laaka selefi salihinin safiyane iştahatlarına uygun düşmesidir. Büyük bir imamın, başta raşit halifeler, sonra imamlar, 4 tane biliyoruz da biz, belki 40 tane. Bunların o sağlam, o rasih, o köklü, o mesnetli, o dayanıklı, o menatlı hükümlerine dayalı bazı şeyler, bunlar dinin ruhuna aykırı şeyler değildir. Bunlar zamana göre açılımlardır, inkişaflardır. Yani aynı çekirdekten neşu nema bulan şeylerdir. Aynı kaynaktan nebaneden ma-i zülaldır. Aynı menherül azbul mevruttan akıp giden bir çağlayandır. Bir, onun esas burada sağlam temellere dayalı olması mevzu. Hep ifade edildiği gibi bir dönemde isimsiz müsemma, adı yok onun yani. Ama o kalbi ve ruhi hayat derinlemesine yaşanıyor. Benim kanaati acizanemce sahabe efendilerimiz kadar sonraki o 2. 3. 4. asırda İslami ruhi hayatı sistematik halde çok ileriye götürülmüş, sistemleştirilmiş, yaşanmış, yaşatılmış. Yani bir yönüyle belki onu yaşatma bir ideal haline gelmiş. Tekkeler, zaviyeler hep o mülazayla kurulmuş, teessüs etmiş. Fakat bunların hepsi o isimsiz müsemmadan kaynaklanmaları ölçüsünde olmuştur. Yani hiçbir o seviyeyi tutturamamıştır. Hiçbir kimse Hazreti Ebubekir kadar, Hazreti Ömer kadar, Hazreti Osman kadar, Hazreti Ali kadar, Hazreti Hasan kadar, Hazreti Hüseyin kadar Allah'la münasebetinde derinleşememiştir. Akıl almaz şekilde buğutlaşamamıştır. O ölçüde bir münasebet elde edememiştir. Bunlara Şah-ı Geylaniler, Hasan-ı Şazeliler, Abdülkadir Geylani Hazretler, Mustafa Sıddık-ül Bekri, benim çok saygı duyduğum Uşşakilerin Piri Mugan'ı, Şem-i Taban'ı bir zattır bu. Onlar arasında sağlam, hanefi olan da odur. Evet, belki bunların hepsi sadece o menhelül azbul mevruttan birer kova, birer içim sudan ibarettir yani. Onlar da başımızın tacı, sert tacı, iptacımızdır. Hiç hafife almayız. Hepsi büyük insanlardır. Ancak o işin en doğrusu, en arızasızı, en kusursuzu, şemsi risalete yakın olan insanların bir yönüyle meseleyi doğru kaynağından doğru almalarını, diğer yönden de insibahın gücüne bağlamalarına bağlıdır. O huzurun ifade ettiği öyle manalar vardır ki milyonlarca kitabı devirseniz onu elde edemezsiniz. Çünkü başlı başına o mekni bir kitaptır. O onu sahabe-i kiram hayat boyu hep hecelemişler. Onu vurgulamalarına yükselmişler. Ayatü beyinatını tilavete yükselmişler. Bu Allah'ın müstesna bir ayetidir. Allah'ın ayetler mecmuası müstesna bir ayetidir. Evet, şimdi günümüze gelince bu meseleler şöyle böyle geleneksel olsa bile, formalite olsa bile yapılıyor. Niyetler halis ve yapan insanlar o mevzuda yine dinin temel disiplinlerini düşünüyor. Onlara aykırı düşmemeye çalışıyorlarsa sevapsız ve mahrum kalmazlar Allah'ın izni inayetiyle. Ama bu meseleyi dünyevi çıkarlara alet etme gibi, onunla kazanılması melhuz olmayan şeyler onunla elde etmeye çalışma gibi, onunla gayri maksud olan şeylerin arkasına düşme gibi. Evet, o yollar yanlıştır yani. Belki netice itibariyle onların telaffuz ettikleri şey doğrudur da, o doğruyu ikame etme ona giden yolların doğruluğuna bağlıdır bir yönüyle. Belki o doğruya, o doğru hedefe ulaşmak için insanlar şu yolu da kullansak, bu yolu da kullansak, insanları böyle cezbetsek, benzetmek olmasın Hasan Sabba gibi, Karmatiler gibi, bilmem işte Mürabitinin yaptığı gibi, bir dönemde Fatimilerin içine saplanıp yapmaya çalıştıkları gibi, evet, gayrimeşru bir yolla meşru hedefe ulaşılamaz. Çok defa o yolda emek harcayanlar maksatlarının aksiyle tokat yerler. Dünyada yerler, etrafındaki insanlar bir gün onların yürüdükleri yolun doğru olmadığını, hedefledikleri şeylerin onunla hedeflenmeyeceği şey olduğunu anladıkları zaman açıkta kalırlar. Nitekim şimdiye kadar belki 1000 tane öyle batıl yol ve yöntem ortaya atılmış. Ama bugün izine rastlayamazsınız onlar. Geldikleri gibi yıkılıp gitmişler Allah'ın izni inayetiyle. Hedef yüksek olması ölçüsünde, gaye yüksek olması ölçüsünde ki hedefler hedefi Allah'ın rızasıdır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanma, Allah'la iltisakı güçlendirme, irtibatı güçlendirme, her meselesini ona bağlama. İşte onu elde etmek için veya yine onun namına, onun rızası istikametinde kendi ruhunuzun abidesini ikame etme, mesela yüksek milli mefkurenizi ikame etme, mesela milletinizi devletler muvazenesinde sözü geçerli bir muvazene unsuru haline getirme, bunlar hepsi çok güzel şeylerdir yani. İnsan bunları hedefleyerek böyle yüksek gaye hayallere kilitlenerek yaşamalı. Bunları realize etmeye çalışmalıdır. Fakat bunları gayrimeşru yollarla elde etmeyi düşünmemeli. Yani bu meseleler bazen takiye ile de elde edilebilir. Hani bir yerdeki birilerinin dinlerinin içine sokup dinin bir rüknü gibi saydıkları. Yanlış olarak Türkiye'de de bazı müminlere karşı takiye yapıyorlar. Hani siz aleme sevgi gösteriyorsunuz, kucak açıyorsunuz, bağrımız herkese açıktır diyorsunuz. Kalbimize giren kimse orada ayakta kalmaz. Mutlaka oturacak bir sandalye, bir koltuk bulabilir. Sizin bütün bu mülahazalarınızı takiye şeklinde yorumluyorlar. Müslümanlıkta, hususiyle sünni düşüncede takiyenin yeri yoktur. Efendimiz açıktan açığa sahih hadislerinde "Men gashşena feleyse minna." Başkasını aldatmazsan Müslüman olamazsın mülahazasına karşılık aldatan bizden değildir buyuruyor. Kendi daireyi kutsiyesinin dışına itiyor onu. Bizden değildir diyor o. "Men gashşena feleyse minna." Bunu çarşıda, pazarda bir tüccarın aldatmasına karşı söylüyor ama vez'in hususiyeti mevzu'un lehin umumiyetine mani değildir. Bazen hususi böyle küçük bir sebep ve sahikle bir disiplin vaz edilir. Fakat orada esasen umumi bir disiplinler mecmuası söz konusudur. Hangi alan olursa olsun aldatan bizden değildir diyor Allah Resulü. Ama bir anlayışı düşünün ki diyorlar ki başkalarını aldatmıyorsanız siz Müslüman değilsiniz diyorlar. Bu açıdan falanı filanı aldatarak değil esasen. Ha, insanların gönüllerini Cenab-ı Hakk'a tevcih etme istikametinde kullanacağınız argümanlar olabilir yani. Birini kullanırsınız, yeterli olmayabilir. Bir başkasını kullanırsınız, yeterli olmayabilir. Bir başka şeyi kullanırsınız burada. Dinin temel disiplinlerine aykırı olmak üzere Allah'ı sevdirme adına ne yaparsanız yapın yani. İcab ederse, dininiz küfür saymıyorsa, birini Allah'ı sevdirmek için onun ayaklarına kapanabilirsiniz. Sen yürüyordun burada, ayağını yere basıyordun. Oysa ki benim kafam gibi bir kaldırım taşı vardı. Ne olur lütfen bu şerefi benden esirgemeyin diyecek kadar o mevzuda Allah hatırını öne çıkarma. Allah'ı sevdirmeyi öne çıkarma, insanların iftihar tablosunu öne çıkarma mevzu o. Öyle yapmıştır. O medar iftarımız Hazreti Ruhu Seyyidül Enam öyle yapmıştır. Böyle olursa insan meşru her yolu kullanır. Var ya bir büyük siyasi demişti, demokraside çare tükenmez. Birisi de ona karşı çıkınca o meseleyi tenkit etmişti. Hala da konuşmalarını naklediyorlar. Ama o meseleyi alıp da sağlam bir mümin İslami daire içinde çare tükenmez deyip öyle yürümelidir bir yönüyle. Çünkü Hazreti Pir'in ifadesiyle çaresi bulunan şeyde yese düşmemek, paniklememek çok önemlidir. Bu çare olmadı, yeni bir çare. Çok çare vardır. Bu çare olmadı, yeni bir çare. Bu çare olmadı, yeni bir çare. Katiyen ümitsizliğe düşmemek, yeis yaşamamak ve çevrende panik yaşamasına meydan vermemek. Çaresi olan şeyler de böyle. Şu çareyi değerlendir, şu çareyi değerlendir, şu çareyi değerlendir. Çaresiz olan şeylerde de bir yönüyle fezau ceza düşmeme, ahu efkan etmeme, bu da çevrenizde paniğin meydana gelmesine sebebiyet verir. O zaman da ne yapacaksınız? Izdırar haliyle balık tarafından yutulmuş Yunus bin Metta gibi La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin tepeden tırnağa yara ve bere ile alemi tiksindirmeyecek şekilde kaydını ortaya koyalım. Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi Rabbi inni messeniyet, Rabbi demiyor da ve nada enni messeniyet dur ve enterem rahimin. Hazreti Pir bir vird olarak virdi zeban edilmesinde Rabbi inni messeniye zur ve enterhamur rahimin. Rabbim bana zarar isabet etti. Sen erhamur rahiminsin deme. Kolun kanadın kırıldığı anda bile Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bu kuyudan çıkılmaz dememe. Bu çukurdan bir daha dışarıya çıkmamız mümkün değildir dememe. Yuvarlandığımız bu yerde belimizi doğrultmamız mümkün değil dememe. Cehenneme bile atsalar buradan sıyrılma imkanı vardır. Azmi ümidiyle. Var ya Süleyman Nazif diyor. Ruhum benim bu imanla oldukça beraber 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler. Akif bir şiirine ser levha yaparken nasıl bekleyeceksin der, istirabını ortaya kor. Ama hakiki bir mümin ruhu o imanla beraber olduğu sürece hep öyle demeli. Ben 300 sene, 400 sene, 500 sene beklerim. Ama inanın Allah sizi 300 sene, 400 sene, 500 sene de bekletmez. İnsanların iftihar tablosu 23 sene peygamberliğinin 21. senesi değil mi? 21. sene Mekke fethi 2 sene evveldi. Ruhunun ufkuna yürümesinde. Hiç kimse beklemezdi. Hiç kimse de ümit etmezdi. Bu aynı zamanda fevç o kitle psikolojisinin de değerlendirilmesiyle insanlığın İslamiyet'e iltihak etmesi meselesini beklemezlerdi. Allah Celle Celaluhu sürpriz içinde sürprizler yaratma suretiyle onların haşa ve kella layık görmedikleri bir yönüyle kovmak istedikleri ama kovacakları zaman o kovulma zilletine duçar olmamak için kendi iradesiyle Mekke'den ayrıldı. O mübarek beldeye fevkalade tevazu, fevkalade mahviyet, fevkalade hacalet içinde Allah'ın kendisi olan lütuflarını yüz iş mizazlarından eğilmesine kadar merkubun üzerinde halka gösterdiği hissi semaata kadar civan mertliğe kadar her şeyiyle göstererek yeniden Mekke-i Mükerreme'ye avdet buyurdu. Allah gönüllerimize avdet buyurmasını lütfen. Biz onu belli bir dönemden sonra çıkardık attık. Kendi gelir mi bilemem, ciddi bir davet mi bekler bilemem. O civan mettir, şöyle böyle namı celilini ananları da yalnız bırakmayacağını da çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim. Nasıl bilirsiniz? Bilirim. Miraç'ta insanın ulaşamayacakları ufuklara ulaştı. Hazreti Pir'in ifadesiyle imkan vücub noktasına ulaştı. İmkan vücub arası bir noktaya ulaştı. Yahya Kemal'in ifadesiyle fanileri bakiden ayıran noktaya ulaştı. Yoktu daha ötesi. Kabe kavseyni ev edna. Ne başı döndü, ne bakışı bulandı. Orada takılıp kalmayı düşündü. O güzellikleri gördükten sonra bir de Cenab-ı Hakk'ın gazabına maruziyetin çirkinliğini müşahedeye aldı. O çirkinlikten insanları kurtarmak, bu güzelliğe erdirmek için benim yeryüzüne inip çekmeye ihtiyacım var. İşte o efendiler efendisi o. Muhterem efendim, Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerinde Müslim elinden ve dilinden emin olunan insan şeklinde tarif ediliyor. Şayet herhangi bir müminden uzaktakiler bir yana, yakınları bile endişe duyuyor, elinden ya da dilinden zarar göreceklerinden korkuyorlarsa, bu o insanın iyi bir Müslüman olmadığına dair bir işaret midir? Güven duyulan bir mümin olmak için inanan insana düşen vazifeler var mıdır? Evet, o hadis dillerde şayi çok meşhurdur. Ama şöhreti hadis kriterleri açısından sıhhat derecesinde mi, hasen derecesinde mi, o mevzuda bir şey diyemeyeceğim. El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisani ve yedi buyurur. Seyyidül Beşer. O söz de Seyyidü Kelamil Beşer. Mazmunu El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisani ve yedi. Müslüman başta Müslüman diyor da yani. El-Müslim, hakiki Müslim demek eğer ahd içinse, yani zikredildiği zaman hakiki Müslüman anlaşılan Müslim demektir. Öbürleri de Müslimdirler de esas İslamiyet adına kemalatı ihraz etmiş sayılmazlar. Öyle diyelim, benim gibi böyle işi düşe kalka yaşayanlara azıcık nefes aldıralım. Yoksa boğulurlar. Müslim dendiği zaman akla gelen insan, Müslüman olmada prototip diyebilirsiniz. Frenkçe şeylerle bazen zenginleştirme mi yapıyoruz, fakirleştirme mi yapıyoruz, o da ayrı bir dava. Men selimel müslimune min lisani ve yedihi. Müslümanlar elinden, dilinden salim olurlar. Selamet, selam kelimesini esenlik sözüyle günümüzde. Esen olurlar, esenlik içinde olurlar. Endişe duymazlar demek. Yani bir doğrudan doğruya fiilen bir kötülük yapmamak suretiyle hakikaten onları o esenliği yaşatırlar. Bir de insanlar onlarla içli dışlı olurken, hemdem olurken böyle gayet emindirler yani. Bunlar bize ne el uzatırlar, ne bir çelme takarlar, ne tepemize vururlar, ne de bizim olmadığımız yerde dillerini aleyhimizde kullanırlar. Dilin kullanılma alanı çok kötüdür yani. Elinki dardır, ayağınki de dardır. Çalarsınız, çırparsınız, haram el uzatırsınız. Nihayet 3, 4, 5 tane mesavi yolu vardır onun. Fakat dil çoktur yani. Dil, bağışlayın, gevezelik yapma işte dilin afetidir bu bir yönüyle. Faydasız konuşma dilin afetidir. Yalan söyleme dilin afetidir. Birini iftirada bulunma dilin afetidir. Birini çekiştirme yine dilin afetidir. Birini hafife alma dilin afetidir. Neuzübillah farkına varmadan elfazı küfür gibi şeyler, elfazı dalalet gibi şeyleri telaffuz etme dilin afetidir. Alana baktığınız zaman da dilin muhassalası, dilden meydana gelen ürünler pek çoktur. Onun için Efendimiz başka bir hadis-i şerifte buyurur ki, insanları dillerinin ürününden başka cennete sokan, cehenneme sokan nedir ki buyurur. Evet, bu Günümüzde de belki hani bu mesele, Hazreti Pir'de gıybetle alakalı mektubatta risalesi var. Bildiğiniz gibi çok üzerinde duruyor o meselenin. Hatta ayet-i kerimenin teker teker kelimelerinin o nokta üzerindeki temerküzüne dikkati çekerek ayrı bir önem arz ediyor o meseleye. Rahmetli Hulusi abiden o eski kamplarda, yani 68 veya 69 kamplarında kampımızı şereflendirmişti de, onun kendine mahsus böyle meseleyi açarak, genişleterek, herkesin kafasına girecek şekilde gelerek, getirerek bir anlatma tarzı vardı. Ben bugünkü gibi aklımda böyle, hiç unutmam. O gıybet risalesini öyle, o şekilde böyle sindire sindire, bizim sindirmemizi sağlaya sağlaya böyle inceden ince anlatmıştı. Çok hassastı. O mübarek Tahir-i Mutlu da çok hassas, hatta hassasiyetini bazen ortaya korken şöyle derdi. Yani deseniz ki birine, bakarken benim yüzüme biraz böyle alık alık baktı. Yani bunu bile büyük bir gıybet sayarak senin dilini makasla kesmek lazım derdi. İnce bir insan, melek gibi bir insandı zannediyorum. Belki şimdi ruhu da meleklerle pervaz ediyordur. Başkaları öyle kabul eder etmez yani. Böyle kutuplu kavistik mevzuyla alakalı benim fazla bir bilgim yoktur. Ama büyük insanların böyle tartıldığı pasküllerle onu doğruya oturtunca hep bana onlardan birisi gibi gelmiştir. Bir taraftan büyüklüğü, samimiyeti, vefası, sadakati, bir diğer taraftan da mahviyeti, hacaleti ve tevazu. Ona sen nesin filan dediğiniz zaman da çok rahatlıkla ben hiçin hiçiyim derdi. O kadar. Fakat kim bilir ne kadar insanı o mevzuya uzatmış, ne kadar insanı o işin içine çekmişti. Ama o dil afeti mevzuunda fevkalade bir hassasiyeti vardı. Şimdi demek ki insanlara kötülük yapma bir fiili bir şey oluyor ki el mecazen orada kullanılıyor. Yoksa kafanızı da kullanacaksınız, ayağınızla da o istikamete gideceksiniz. Günümüzde çok kullanıldığı gibi bazen balyoz kullanacaksınız, bazen tokmak kullanacaksınız. Yani şefkatiniz üzerinizde olduğu zaman balyoz vurmayalım, tokmakla gidelim bunun üzerine. Biz de nihayet insanız. Fakat öfkelendiğiniz zaman da balyozla geleceksiniz böyle milletin üzerine. Bütün bunlar elle yapılacak kötülüklerdir. Hırsızlıklar, haramilikler yapma gibi, değişik spekülasyonlar gibi, kapkaçlar gibi, milletin servetine hortumlar bağlayıp ama doğrudan doğruya, irtibatlı ama kaçamak yollu başkalarının üzerinden kendi havuzlarına milletin malını akıtma gibi şeyler, bunlar hep el hiyanetine giren şeylerdir. İşte bunlar hakiki manada Müslüman değildir. Secde etseler bile, rükû'a gitseler bile, kemer beste yuhudiyet içinde Allah karşısında dursalar bile bu hortumcular hakiki Müslüman olamazlar. Allah'ın rahmeti çok küçük bir şeyle onları da mükafatlandırır mı? O alan bizim dışımızdadır. Ona karışamayız. O mevzuda ne onları mahkum etmek için birer savcı kesilmeyi düşünürüz, ne de müdafaa etme adına avukat olma aklımızdan geçer. Allah'la kendi aralarında bir şeydir. Ama zahiri hadislerin beyanına göre Müslümanlar elinden emin olmayan insanlar, haramiler gibi milletin malını çalıp çırpıp yiyenler, milletin ırzına namusuna hain gözle bakanlar, birle iktifa etmeyip gözünü başkalarının kapılarından da çekmeyenler, kullil müminine yaguddu mine busarihim, harama gözlerini kapamayanlar, bunlar bir yönüyle elleriyle, uzuvlarıyla Müslümanların emniyet ve güvenlerine karşı bence kötülük yapıyorlar. Millet bunlara karşı esenlik içinde değil, emniyet içinde değil ve dolayısıyla bunlar hakiki Müslüman değil. Bazıları da bu en önemli daireler içinde de olabilir. Bazen hizmet deyip gıybet edebiliriz. Hizmet deyip başka bir hizme mensup birisinin aleyhinde konuşabiliriz. Hizmet zannederiz. Bununla taraftar toplayacağımızı zannederiz. Bununla karşı tarafı yıkarsak yerini biz alacağımız mülazasına gireriz. Hafizanallah. İşte bu da bir yönüyle yine o emniyeti temelinden sarsma demektir. Hakiki Müslüman bunlara da tenezzül etmemeli katiyen ve katibeten. Evet. Biraz evvel geçen mülazalara bağlayacak olursanız, yüksek hedeflere ulaşmak istiyorsanız o yüksek hedeflerin kutsiyeti ölçüsünde yürüyeceğiniz yollar da o kadar kutsi olmalı. O kadar pak olmalı, o kadar temiz olmalı, o kadar iç bulandırıcı olmamalıdır. Evet. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Başta sağlam insanın iman etmiş olması lazım. Zannediyorum hep iman zaafından kaynaklanıyor bunlar. Bir ikincisi, yaptığımız bu güzel işleri dünyevi bir kısım çıkarlara bağladığımız zaman da, menfaatlere bağladığımız zaman, menfaat üzerine kurulan her sistem, her hareket, her cereyan, her siyaset canavarlıktır. Dine, imana hizmet eden insanlar menfaat hedefli değil. O menfaat kendi kendine meşru yollarla gelirse fenime ve biha. İnsanı yanıltan hususlardan bir tanesi de budur. Menfaat üzerine dünyalarını kurduklarından dolayı başkalarını karalamak suretiyle, onlara alan tanımamak suretiyle bütün alanları kendi hesaplarına işgal etme gibi bir mülahazadan kaynaklanır. Her yeri biz tutalım. Bazen de şeytani şöyle bir mülahaza olur. Mesela fırsat ele geçmiştir bir yerde, bir nahiye müdürü, bir kazadaki kaymakam, bir vilayetteki vali, inşallah ölü olmasınlar. Böyle bir fırsat ele geçmiştir. Ne yapıp yapıp ben böyle meşru gayrimeşru bir yerlere bir şey akıtmalıyım. Bir havuz yetmez, bir ikinci havuz daha doldurayım bununla. Bir üçüncü havuz daha doldurayım. Bu biraz terbiye görmemiş insan tabiatını da ifade ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki tepe altını olsa üçüncüsünü ister. Fakat burada böyle şeytani masum gibi görünen bir mülahaza vardır. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ne olur ne olmaz belki. Bu adamlar, bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim bunu, bize bir kelek oynarlar. Düzenimiz bozulur. Yeniden o düzeni kurmak için bizim böyle geride ihtiyat olarak bir stokumuz bulunmalı gibi. Bu da bakın masum gibi görünüyor. Fakat şeytanın sağdan çarpmasıdır bu. Ve çok iyi inandığınız insanlar bile bu mevzuda böyle bir zelleden kurtulamamışlardır. Medyaya düşenleriyle düşmeyenleri de mülahazaya alabilirsiniz. Düşenler sizin bilmediğiniz düşmüş olan insanlar mevzunda da size bir fikir verebilir. Hafizanallah. Evet. Bütün bunlar bir yönüyle menfaat üzerine meseleleri bina etmeye bağlı ve bir arpadan ahirette hesap verileceği mülazasına inanmamaya bağlı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Herkesin okuduğu bir şey, Zilzal suresi. Kimsenin bilmediği bir ayet değil. Zerre kadar atom ağırlığı bir hayır yapmışsa Allah onu mükafatsız bırakmaz. Atom ağırlığı bir şer irtikap etmişse Allah onu da cezalandırmadan bırakmaz. Onun rahmetinin enginliğine kalmış. Demek ki mesele büyük ölçüde inanca bağlı, inanca dayalı. Allah'a inanmaya, dinin ruhuna inanmaya, haşru neşre inanmaya, hesaba inanmaya, mizana inanmaya, cennete girmeye inanmaya, cehennemden azada kalmaya inanmaya bağlı. Öyle bu iman temin edilemeyince kimse kimsenin elinden dilinden gelecek belalardan, gailelerden, dahiyelerden emin olamaz. Bir diğer mesele, işi menfaata bağlı götürüyorsanız, dindar bile olsanız, camide imam olsanız, beldede müftü olsanız, yaptığınız işin içinde şahsi çıkarlarınıza, gayretlerinizi bağlamışsanız, onunla bir şey elde etmeyi düşünüyorsanız, o krediyi şahsınız adına bir şey elde etmeye bağlamışsanız, o istikamette kullanıyorsanız, hafizanallah hiç farkına varmadan başkalarının hukukuna girebilirsiniz. Elinizi de kullanırsınız, dilinizi de kullanırsınız. Kim bilir, hiç farkına varmadan bazı siyasilerde olduğu gibi, bunlar madem böyle güç haline geliyor, en iyisi bunları batırmak ve bunları alan bırakmamak lazım. Alan bütünüyle bizim elimizde olursa kimse bize soru soramaz. Ama alanın içinde başkaları olursa sorgulama meselesi de beraber olabilir onunla. En iyisi mi? Bütün muhalifler yok olmalı. Allah'ım bütün muhaliflerimizi yok eyle. Bizi muhalifsiz bırak. Ta ayıplarımızı, mayıplarımızı yakın takip ve alan insanlar bulunmasın. Bu mülahazayla yaşayan insanların esenlik vaat etmeleri, selam insanı olmaları, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketle bağlı yaşamaları mümkün değildir. Vesselam. Şimdi herkes kendisinden endişe etmeli. Ben düşebilirim. Bunu söylemek burada ayıptır belki. Kıtmirinizin en çok dua ettiği şeylerden birisi. Her gün 20 defa diyeyim. Siz katlasanız hata etmiş olmazsınız. Bahtına düştüm şu anda bile gelmeden orada. Yine içimin sesi olarak. Bahtına düştüm, beni benimle baş başa bırakma. Beni kaydırma. Ben dayanamam buna ya Rabbi. Sensiz edemem. Hafizanallah. Bir insan kendisine karşı güvenmemeli. Özgüven diye şeytani bir laf var. Onu iradenin hakkını verme maksadıyla kullanıyorlarsa fenime ve biha, bir şey demem bana. Çünkü öyle anlamama aslında mutlak bir determinizmaya girme demektir. Bir cebrilik demektir. Allah şartı adi planında insana irade vermiştir. Biraz evvelki mülazaya da bağlayacak olursanız, çare bitmez deyip böyle her şeye başvurma. İşte bu odur yani. Onun o mana ifade için özgüveni kullanıyorlarsa mahsur yok. Yoksa bencilliklerini ifade etme adına, onurlarını, gururlarını ifade etme adına onu kullanıyorlarsa hafizanallah o tehlikelidir. İnsan her zaman kendisini sorgulamalı. Mesela Seyyidina Hazreti Ebu Bekir, biraz evvel geçti, kurban olayım ben. Kurban olayım. Lütfetseydi Cenab-ı Hak, kaç defa arzu etmişimdir. O dönemde olsaydım, geçtiği her yere başımı ayağın altına koysaydım, başta geçseydi. Üzerinde. Omuzunun birisi böyle az aşağıya doğru sarkıyor. Cübbesinin o yanı da biraz diğer yanına nispeten az yerden sürünür gibi oluyor. Efendimiz bir gün buyuruyor ki, eteklerin yerde sürünmesi, cübbenin etekleri de, pantolon etekleri de mehiledir buyuruyor. Bu kibirdendir, bencillikten. O eski Romalıların öyle o çalımlı gezişleri, giysileri vardır. Öyle titreyerek Efendimiz'e yanaşıyor. Ben öyle miyim ya Resulallah diyor. Ben öyle miyim? Sürekli nazarı kendi üzerinde, sürekli kendisini endazeden geçiren bir insan, sürekli kendisinde bir eğrilik büğrülük olmuş mu olmamış mı, onu hep mülahazaya alan bir insan, bu kamil insandır. Bu kemal yolunda kemale ermemiş olsa bile bir gün mutlaka kemale erer. Ama başkalarına gelince biz onlar hakkında hüsnü zannederiz. Suizan etmeyiz. Ama bir mümin bir delikten bir kere ısırılır, ikinci kez ısırılmaz. Hazreti Pir de bu meseleyi ifade ederken, böyle bir bit yeniği varsa, bir de bir pire yeniği de varsa bunun yanında, bir de günümüzde zehir saçan kene yeniği varsa, hani onlar da yiyorlar şimdi, yeniği varsa artık o zaman hüsnü zan ademi itimat meselesi gelir. Ne demek o? Doğru, bir mümin gibi yine hüsnü zannedersiniz. Fakat katiyen arkadan hançerlenmeye de fırsat vermezsiniz. Dikkatli olursunuz. Elinizdeyse şayet koyacağınız yerde o türlü böyle çalıp çıkmasına meydan verdirmezsiniz. Kontrol altına alırsınız o türlü insanları. İnsanları iş görmeden, hizmet etmeden, belli aktiviteler icra etmeden alıkoymamak lazım. O zaman öldürürsünüz o insanları. Ama insanları karakterleriyle, tipleriyle, duygu ve düşünce dünyalarıyla doğru okursanız, herkesi nerede istihdam edeceğinizi de ona göre bilirsiniz. Bunlar bir yönüyle bizim alanımızın dışında şeyler. Bunu devleti idare eden başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanları düşünsünler. Değişik işlerin, birimlerin başına getirecekleri insanlar inşallah haramilerden olmazlar. Çalıp çırpmazlar. Milletin malını kastetmezler. Ancak bizim dairemiz içinde de böyle imkan varsa bu hizmetin önünde bulunan ve imkanları olmayan insanlar, dünyevi, paraya el sürmemeliler bence. Bir yönüyle belki kutulaya mutla yaşamalılar bunlar. Ve çevremize de bunu telkin etmeliyiz. Anasından babasından kalmış bir şey varsa, bir imkan varsa meşru dairede onu değerlendirebilir. Fakat bu hizmete alet ederek, vasıta yaparak hizmetin kredisini, hizmetin itibarını sağdan soldan bir şeyler almak suretiyle kendi adına bir şeyler yapmasına fırsat verilmemelidir bence. Bu insanlar hizmet insanları, adanmış insanlar olarak bu duruluklarını muhafaza etmeliler. Bu bizim için en büyük zenginliktir. Dünyanın düşünün 140 ülkesine girilmiş, 1000 küsur okul yapılmış, o 1000 tane küsur okulu devlete aliye içinde bütün Avrupa devletleri 2 asırda ancak yapabilmişlerdi. Siz Rus İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 92'li yıllardan itibaren başladınız, ceste ceste bu meseleyi ele aldınız, razı etmeye çalıştınız. Demek ki 16-17 senedir yani. Bütün Avrupa'nın bir dönemde devlete aliye içinde yaptığı okullar sayısına ulaşmış durumdasınız. Bunun bir geriye dönüşü vardır Allah'ın izni inayetiyle. Burada ne kimsenin dehası, ne yüksek firaseti, ne yüksek kiyaseti, ne de serveti söz konusu değildir. Sadece halkımızın, o vefakar, o fedakar, o civanmert Anadolu insanın güveni vardır. İtibarı vardır. Ve sizin o güvenilirliğiniz en büyük kredidir bence. Öyle bir kredi ki, hani şer'i ortaklıklarda vücuh diye bir ortaklık var. Maddeten züğürt olabilirsiniz. Fakat öyle bir güven insanısınızdır ki siz, herkes size kredi açar yani. Ben de veriyorum, al çalıştır, ne malandır diyebilir. Bu hizmete gönül vermiş insanlar bence bu büyük krediyi kullanmalıdırlar. Bunun dışında halkın teveccühünü bir kredi gibi kullanarak şahısları adına oradan bir şeyler aparmaya, koparmaya bakmamalıdırlar. Yani bu iç içe böyle yapılması gerekli olan kısım hususlar ihtiva ediyor. Bir taraftan kendimizi sorgulama, bir taraftan çizgimizi koruma, bir taraftan sürekli bu mevzuda hizmet eden arkadaşları rehabilite etme, dünyaya olan meylu muhabbetlerini azaltmaya çalışma. Çünkü Efendimiz sahabe-i kiramı çok iyi biliyordu. Ve biz de biraz evvel imrenmemizi ifade ettik onlara. Yani onların içinde bir rüyada bile bulunsak arzusu, sizde de vardır bu arzu, ne olur? Ashab-ı Bedir'in içinde böyle bir saatliğine bir gece bulunsam ne olur dersiniz. Fakat o topluma hitap ederken Bahreyn'den gelmiş ganimeti göstererek, ben sizin için küfür ve nifaktan korkmuyorum. Fakat şunun üzerinde yapacağınız tenafüsten, rekabetten, ben kazanayım mülahazasından endişe ediyorum buyururlar burada. Sahabi efendilerimiz o mevzuda İkaz buyururlar. Onlara tembihte bulunurlar. Şimdi onlar için bu husus söz konusu ise bizim için haydi haydi bence. Arkadaşlarımızın sürekli tembihe ihtiyacı vardır. Ben sözümün, sazımın geçtiği kimselere, bak babanızdan, annenizden kalmış bir eviniz varsa, bir barkınız varsa olsun. Onun dışında madem sizin arkadaşlarınız dünyanın dört bir yanında yarım bursla çalışıyor, geçinecek kadar çok defa amelelik yapıyorlar. Bence onlardan ayrı düşmemek, cennet yolunda geri kalmamak, mizanda onların berisine düşmemek, cennete girerken arkaların arkasında olmamak için, hep onlarla beraber yürümek için bence bulunduğunuz yerde onlar gibi yaşamalısınız. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Rayeti tamamesiyle bizi etemmiyete, ekmeliyete mazhar eylesin. Başınıza arttım, siz hakkınızı helal edin.